Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 listopada, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło założenia reformy procesu cywilnego. We Wrocławiu zaczęły się obchody 40. rocznicy powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. Jutro wielka zbiórka w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że zakończono ważny etap prac nad reformą modelu procedury w prawie cywilnym. Zaznaczył, że założeniem tej reformy jest to, aby wyrok był wydawany w miarę możliwości na jednej rozprawie. Nowością, którą wprowadzamy, jest konieczność organizowania tak zwanego postępowania przygotowawczego, czyli rozprawy przygotowawczej, która określi sposób postępowania w danej sprawie. Nakładamy na sądy pewne dodatkowe obowiązki, których dzisiaj nie było, a które mają miejsce w innych procedurach innych krajów europejskich. Sędzia będzie zobowiązany podjąć pewne próby znalezienia kompromisu i ugody pomiędzy stronami. Minister Ziobro dodał, że jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody na jednej rozprawie, to w trakcie rozprawy przygotowawczej sąd będzie ustalał harmonogram kolejnej rozprawy. W przypadku, gdy będzie konieczna więcej niż jedna rozprawa, obowiązkiem sądu będzie określenie daty rozstrzygnięcia sprawy. We Wrocławiu rozpoczęły się obchody 40. rocznicy powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. Opozycyjna dla ustroju komunistycznego organizacja była obok krakowskiej najbardziej aktywną tego typu w Polsce. Wśród organizatorów dzisiejszych obchodów jest jeden z jej założycieli, Jerzy Filak, który mówi, że komitet mógł istnieć wyłącznie dzięki przychylności mieszkańców Wrocławia. Jednak cieszyliśmy się sympatią i poparciem, to nas podtrzymywało. Ja pamiętam, się wyrwałem z rąk ubeków tylko przez reakcję zupełnie nieznanych mi ludzi. Chcieli mnie wciągnąć do samochodu, gdyż niosłem jakieś ulotki i zaczęli się zbierać ludzie, którzy wychodzili z tramwaju i właśnie pod ich naciskiem puścili. Wrocławskie obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele Dominikanów. W gronie organizatorów rocznicy są Jerzy Filak, Adam Lipiński, Jarosław Broda i Krzysztof Turkowski. Przypomnijmy, że bodźcem do powstania klubu najpierw w Krakowie była tajemnicza śmierć Stanisława Pyjasa, studenta z Krakowa i działacza opozycyjnego. W czasie pogrzebu grupa jego kolegów złożyła deklarację założycielską. Kilka miesięcy później, dokładnie 14 grudnia, swój klub założył wspomniany dzisiaj Wrocław. Jutro 25. wielka zbiórka uliczna w ramach akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Zebrane dary trafią do najbardziej potrzebujących rodzin. Potrzebne są słodycze, zabawki, żywność długoterminowa, środki czystości, zeszyty, książki, ciepła odzież, czapki, rękawiczki czy szaliki. Inicjatorka akcji Ewa Dados z Radia Lublin podkreśla, że organizatorzy zbierają wyłącznie dary rzeczowe. Wszystko rozpoczęło się od mojego spotkania z małym 10-letnim chłopcem, słuchaczem Dobranocki, którą prowadziłam. I to on właściwie, kiedy poprosił o to, by pomóc mu w jakiś sposób, nie chciał pieniędzy. I od tamtej pory my wszyscy, wolontariusze i społeczny komitet, który tworzy akcję, nie dotykamy pieniędzy. W całej Polsce zarejestrowanych zostało kilkaset sztabów, do których do Wigilii Bożego Narodzenia można przynosić dary. Jutro mieszkańcy stolicy będą mogli odwiedzić sztaby akcji również w siedzibie Polskiego Radia. Patronat honorowy nad akcją objęła pierwsza dama. W Moskwie ma stanąć pomnik ku czci zabitych dziennikarzy. Jak wyjaśnił szef Dziennikarskiego Związku Paweł Gusiew, chodzi o tych pracowników i współpracowników mediów, którzy stracili życie w ciągu ostatnich 25 lat. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Monument ma zostać wzniesiony na głównym deptaku rosyjskiej stolicy Arbacie. Mamy już zgodę lokalnych władz, oświadczył Paweł Gusiew w rozmowie z rozgłośnią Echo Moskwy. Przy okazji wezwał organy ścigania do wyjaśnienia okoliczności wszystkich dotychczasowych zabójstw, których ofiarami stali się dziennikarze. Rosja od wielu lat zajmuje jedno z czołowych miejsc w rankingach państw, w których dziennikarze są narażeni na śmierć i pobicia. Symboliczne dla sytuacji w Rosji są zabójstwa dwóch publicystek Nowej Gazety, Anny Politkowskiej i Anastazji Baburowej, czy dziennikarzy Siergieja Iwanowa, Siergieja Nowikowa, Igora Dominikowa i Pawła Klebnikowa. Według różnych źródeł w ciągu 25 lat zamordowano w Rosji ponad 300 dziennikarzy. Większość z nich publikowała informacje dotyczące wojny w Czeczenii, łamania praw człowieka i korupcyjnych związków polityków z oligarchami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W centrum i na wschodzie kraju około 9 stopni, zimniej na zachodzie i północy, gdzie termometry pokazują około 6. W nocy zachmurzenie, duże, okresami opady deszczu, śnieg ma spaść wysoko w górach.

No on tak ma. Po prostu nagrywa kolejne piosenki i kolejne płyty bez zbędnej filozofii. No a czasami zdarzają się też i w jego artystycznym życiu bonusy. Na przykład występ z Ronnie Woodem, na przykład występ z Rodem Stewartem. Kelly Jones, Stereophonics, to specjalny wywiad dla Trójki w związku z płytą Scream Above the Sounds. Taken a Tumble z tego albumu przed chwilą i za tydzień lider grupy Stereophonics będzie opowiadał o nowych i trochę też o starych swoich piosenkach. Zapraszam już teraz Państwa bardzo serdecznie. Wracamy tymczasem do zespołu Wright. Już nie będzie nic spoza płyty Weather Diaries, tylko będzie materiał z tej płyty, tegorocznej. Moim zdaniem bardzo udanej. Rocket Silver Symphony. Teraz. We'll be right back. Weather Diaries. Czyli studyjna płyta, po wielu latach milczenia grupy Wright odezwali się i tak mniej więcej jak po koncercie niedawnym na OFF Festiwalu jestem zdecydowanie na tak, jeśli chodzi o ten materiał. Rocket Silver Symphony przed chwilą przy Myśliwieckiej 357. Dziękuję za maile. piotr.stelmach@polskieradio.pl. W poniedziałek będziemy wysyłać te płyty z naszego skarbca prezentowego, jeśli chodzi o męskie granie 2017. I dzisiaj te płyty też jeszcze dla Państwa w prezencie. Do tematu męskiego grania oczywiście wrócimy, bo czeka nas jeszcze rozmowa, którą niedawno nagrywałem w studiach Trójki z zespołem Organek, ze wszystkimi muzykami tego zespołu o tej trasie, ale to dopiero za kilka minut. Na razie wracamy do kącika Jazz Fajny Jest, dlatego że przed 18 się nie udało, mam nadzieję, że teraz się pięknie uda. Wszystko związane jest z faktem, że w grudniu będziemy mieli muzyki jazzowej w naszych sobotnich spotkaniach pod dostatkiem i będzie to muzyka absolutnie piękna. No to uwaga, uwaga, Mysterious Traveler to płyta grupy Weather Report. Wayne Shorter i Joe Zawinul, oczywiście pod ich artystycznym przywództwem, ten zespół i ta płyta Mysterious Traveler Weather Report American Tango. No i jeszcze w sprawie Wojtka Mazolewskiego, bo on się pojawił ze swoim kwintetem przed godziną 18, to miałem Państwu powiedzieć, że czekamy. Ostatnio na festiwalu Odjazdy w Katowicach miałem okazję po raz kolejny obserwować grupę Pink Floyd, a właściwie Punk Floyd w akcji. Znakomity koncert, no i czekamy teraz na owoce tej sesji u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo ma z tego występu powstać płyta z legendami polskiej muzyki punkowej. 24 minuty po godzinie 18 wracamy do tegorocznej trasy męskiego grania. Zanim rozmowa, to chyba tak to się złoży, że w tym roku po raz ostatni się będziemy spotykać właśnie teraz z tym singlem. Bardzo dobrze go Państwo znają, ale tak na finał, na finałową rozmowę i na podsumowanie, to właśnie on, Nieboskłon. Strzelaj w nieboskłon, czyli tegoroczny singiel orkiestry męskiego grania i w ogóle trasy koncertowej Męskie Granie 2017. Uwaga, uwaga, Robert Markiewicz, Tomasz Lewandowski, Tomasz Organek i Robert Markiewicz, czyli cały zespół. Będą mi opowiadali o zespole Rombard, o Skaldach, o utworze Ta nasza młodość. Gdzieś ten wątek też się pojawi. Dowiemy się przy okazji, jaki Tomek Lewandowski, klawiszowiec tego zespołu, ma pseudonim. No i powspominamy trasę, tegoroczną trasę męskiego grania. Kilka dni temu w Trójce nagrywałem z całym zespołem tę rozmowę. Zaczęliśmy od tego, że to chyba dobrze się stało, że w tym roku lider tej orkiestry, czyli Tomasz Organek, miał za sobą, za swoimi plecami swój cały zespół. Mówi Adam Staszewski. To jest w ogóle dobry trop, żeby te orkiestry, kolejne edycje były tworzone w oparciu o części przynajmniej składów, które są ze sobą zaprzyjaźnione, znają się ze sceny i poza nią. Wtedy to będzie może, ta praca nad tym będzie skuteczniejsza, szybsza. Wiadomo, że to wszystko się tworzy jakby w fermencie, jest też presja czasu, jak co roku. Nie da się tego jakby wyeliminować, więc moim zdaniem to jest fajne, że orkiestrę powinno się jakby, sugerowałbym, opierać o składy. Tak, tym bardziej, że nawet porównując te orkiestry, dwie orkiestry, tak, rok wcześniej i teraz, no to po ile było osób? Po 11, po 13, tak? Czyli w tym, już nawet abstrahując od naszego trzonu, to każda orkiestra różniła się przez to, że każdy był zupełnie inną osobowością i z różnych względów można mogło się pracować raz lepiej, raz troszeczkę ciężej. I tak naprawdę właśnie dobrze się stało, że wśród tych właśnie kilkunastu osób tym razem byliśmy takim trzonem czteroosobowym, bo troszeczkę to ryzyko zakręcenia się w kółko zmniejszaliśmy, tak, w tym momencie. Ja mam takie wrażenie, że jednak jest to coś więcej niż tylko trasa koncertowa, no bo siłą rzeczy muzycy się ze sobą jakoś zaczynają znać, którzy się do tej pory nie znali. My się zaczynamy ze sobą znać, znaczy ludzie z tak zwanej branży, którzy się do tej pory ze sobą nie znali. I w jaki sposób ten kontakt jest? On jest przenoszony na kolejne lata. Więc fajnie, że takie bliżej nieokreślone, nienarysowane ciało gdzieś sobie tam krąży w tej przestrzeni. Czy to jest największy zespół, w którym ty grałeś do tej pory, ten 11-osobowy? Nie, to nie jest największy zespół. Już dawien dawno miałem przyjemność pisać aranżacje na o wiele większe składy, ale trochę inaczej te zespoły funkcjonowały, ponieważ tam byłem takim kierownikiem muzycznym, który rozdaje kartki z nutami i egzekwuje dokładnie to, czego chce. Natomiast tutaj system pracy jest zupełnie inny. Nie chcę powiedzieć, czy lepszy, czy gorszy. Po prostu jest to zupełnie inny charakter. Tutaj indywidualność muzyków gra ogromną rolę i to, że pan kierownik przychodzi z takim założeniem od początku, no to jest świetne, no bo po co zabijać, jeśli można skorzystać z umiejętności i kreatywności podopiecznych. Sekcja rytmiczna, dlaczego się śmieliście? Ja chciałbym tylko właśnie tu wtajemniczyć, Piotr, wtajemniczyć ciebie. Słowo chcieliśmy i słuchaczy, że to jest nasz zespołowy GG. Adam dokończy. Bufon. GG, czyli bufon. Dobrze. Ja jeszcze tylko mogę wtrącić, to ja uważam, że to że ten system pracy, o którym Tomek powiedział, który doskonale się sprawdza pewnie w orkiestrach innego rodzaju, czyli na zasadzie, że przynosimy kartki i wszyscy grają to, co mają zagrać, tutaj by się nie sprawdził. W ogóle mam wrażenie, że coś byśmy utracili, to bardzo mocno byśmy utracili, bo zespół zwykle nie jest stworzony z sidemenów, tylko jest stworzony z muzyków bardzo oryginalnych i takich o dużym dorobku, o dużym doświadczeniu, którzy sami stanowią o charakterze, no, czyli ludzi bardzo twórczych, kreatywnych, i to byłoby bardzo złe, gdyby zabijać tę całą ich kreatywność, dając im pod nos kartkę z nutami, czy tam z akordami. Kwity tak zwane. Tomek przytoczył tak zwany statut orkiestry męskiego grania. No tak, no bo to jest z jakaś taka drużyna, kolekcja, zestaw, zbiór odrębnych artystów, jednostek, które naprawdę sobie dają doskonale radę odrębnie, niezależnie od siebie, mają niezależne kariery, doskonale wiedzą, co robią, a orkiestra jest tylko takim przyczynkiem do tego, żeby się na chwilę spotkać, na chwilę, dwa miesiące, a często te koleżeństwa, przyjaźni trwają o wiele dłużej i przenoszą się z takiej kanwy zawodowej na towarzyską i odwrotnie. Więc to byłoby duże uproszczenie tematu i byśmy bardzo wiele tylko na tym stracili. Poza tym akurat ta formuła pracy nie wymagała akurat tego, żeby jakieś tam nuty przynosić. No, na pewno nie jest powiedziane, że tamta pierwsza formuła, o której mówił Tomek, jest jakoś tam gorsza, w sensie, że efekt jest gorszy, tylko po prostu akurat w naszym przypadku i przecież wiele zespołów pracuje właśnie tak, że robi się muzykę na gorąco, tak, bazując na doświadczeniu wrażliwości danych muzyków. Tak więc akurat to nic z tym złego, że rozpisywałeś Tomaszeczku nutki też, żebyś nie odebrał tego tak jakoś osobiście, wiesz. Są takie projekty, gdzie po prostu trzeba to zrobić, a są takie, gdzie nie trzeba. Tomek Lewandowski, jeszcze jedno pytanie do ciebie, dlatego że ty jesteś ważną postacią. Ty w ubiegłym roku, w 2016, w orkiestrze nie grałeś, w tym roku grałeś w orkiestrze męskiego grania. Tak. Wiesz, gdzie cię najwyraźniej słychać podczas tego koncertu? Bo ja wiem. No to powiedz. Gołębi Puch. Myślę, że nie tylko tam, ale tam też. Gigi. Czy to było jakieś przeżycie? No bo tak, tutaj na płycie mamy wersję z Belą Komoszyńską. Na koncercie występowała ona, występowała też Małgorzata Ostrowska. I Felicjan Andrzejczyk. Czy wy macie jeszcze takie jakieś stopklatki z lat 80., bo to jest utwór z tak zwanych głębokich lat 80. To nie jest wasz czas. Ja osobiście mam stopklatkę właśnie związaną z zespołem Lombard. Jeśli chodzi o piosenkę Szklana Pogoda, to dosłownie pamiętam telewizor, nie dokładnie marki, nie wiem, czy to był Rubin, ale pamiętam dokładnie ekran i fryzurę i postać Małgorzaty Ostrowskiej. I to, te ręce tak skrzyżowane, tak, prawda? Tak, jak prezenterka. Tak. Taka, wiesz, telefon tutaj, jeszcze był wtedy telefon w studiu, pamiętasz, jak oni tak, prezentowali te serwisy informacyjne. Ja mam tak z zespołem Jam. A jeszcze, przepraszam, mogę wtrącić? Śmiało. Mi się teraz przypomniała piosenka Skadu właśnie. Nie, chciałbym, bo to mnie tak ujęło. Nie zamykajcie, tak? Zamykajcie drzwi? Drzwi zostawcie. Rozchylone usta. To było coś takiego, co pamiętam, że mnie tak ujęło w ogóle. Coś niesamowitego, naprawdę. To chciałem tak powiedzieć, jeśli mogę. No to jest materiał na następne męskie. A ja bardzo pamiętam ten fragment ze Skaldów, bo nie o to chodzi, by gonić króliczka. By złapać króliczka, oczywiście. Ale by gonić go, to jest taka w ogóle jedna z moich maksym życiowych, to muszę się przyznać. Którą wdrażasz? Od czasu do czasu zdarzy mi się wdrożyć. Jeszcze dokończę. Tak jak Tomek, z kolei ty miałeś właśnie taki obraz tej naszej młodości, nie? Tak, właśnie, tak. Teraz sobie tak pomyślałem, bo akurat jestem z Tomkiem z tego samego rocznika, z 90. I właśnie tak sobie pomyślałem, że on tam na północy w Raczkach to, a ja w Lublinie, tam za Lublinem na wsi tamto, także. Okej. Okay. A jeszcze do tego, a mimo to. Zespół Organek w naszym studiu, to teraz zespół Organek z płyty Męskie Granie 2017, oczywiście w orkiestrze. We'll be right back. Wielkie brawa, Bela Kołyszyńska! Męskie granie, bardzo dziękuję! Męskie granie, Orkiestra 2017. Oczywiście to już powiedzieli wszystko, ale z przyjemnością powtórzę. Bela Komoszyńska na naszej płycie wydanej przez Polskie Radio. Właśnie ta wersja Gołębi Puch. To teraz trochę o kuchni męskiego grania. Muzycy zespołu Organek wspominają koncert z Wrocławia, kiedy to witaliśmy na męskim graniu Jana Borysewicza. Tomasz opowie Państwu więcej. Sytuacja była bardzo przedziwna, bo wszyscy czekaliśmy, aż Janek wejdzie na scenę i w ogóle byliśmy szczęśliwi, że przyjął zaproszenie i tak dalej. Tego dnia akurat Organek grał również koncert w Wrocławiu, żeby później zagrać jeszcze MGO oczywiście. No więc Janka zaprosiliśmy również i do siebie, czyli do Organka, żeby później też zagrał w MGO. Zaczęliśmy koncert w ogóle tak podniośle i w ogóle się tam świetnie to toczyło, bo widziałem, że zaraz wejdzie Janek na scenę. Doszliśmy do piosenki Nie lubię, w której przewidzieliśmy jego występ. No i zaraz przed tym momentem takim, kiedy on miał wejść na scenę cały na biało, ja zacząłem oczywiście już pompować atmosferę i tam opowiadać. Proszę Państwa, zaraz na scenę wejdzie niesamowity gitarzysta, mój idol i tak dalej. I zacząłem pompować, po czym wykrzyknąłem Jan Borysewicz. Janek wszedł na scenę i wszyscy czekali, aż uderzy w struny. Uderzył, ale gitara się nie odezwała. No, okazało się, że coś przestało działać. Technicy wbiegli na scenę. Sytuacja zaczęła się wydłużać niebezpiecznie, bo nie trwa 10 sekund, ale minutę, dwie, trzy, cztery, a ja stoję przy tym mikrofonie i gadam do tych ludzi oczywiście. Proszę Państwa, warto na to poczekać jeszcze chwila i zaraz tam coś opowiadam, ale oczywiście patrzę na Janka. Janek już czerwienie jest, bo się zaczyna już złościć na sytuację. No, wybrnęliśmy z tego oczywiście. Okazało się, że ja w ferworze walki tak zwanym, czyli no, ja tam, my czasami ekspresyjnie do tych naszych koncertów podchodzimy. Niestety przypadkowo uderzyłem w piec Janka, który stał na scenie i przypadkowo wypiąłem mu ten kabel jakiś tam. Do czego to ci technicy nie mogli dojść, bo nie wiedzieli, który to kabel, bo to dopiero później. No i słuchaj, skończyliśmy koncert, poszliśmy do garderoby, Janek przychodzi i mówi: nie wiedziałeś, i tam padły różne słowa, nie wiedziałeś, jak mnie pokonać, to mi kabel wypiąłeś. Ja mówię: Janek, przepraszam, jak to kabel? No i okazało się, że oczywiście to było wszystko pół żartem, pół serio. Bo tak naprawdę wiedziałeś, jak go pokonać. Wypiłem mu kawę. Ale wiedzieliśmy, że zaraz, że znowu wchodzimy na scenę. Janek już w pełnej krasie wyszedł i zagrał to, co miał do zagrania. I no, to dzisiaj nawet sobie rozmawiamy tylko to, o tym w kategoriach takich żartów. No to powiem ci, że on zagrał taką solówkę w Mamy Forsę, Mamy Czas. Dziwną. I to słychać. Znaczy znakomitą, ale dziwną, dlatego że tam zwrotka, refren, mostek. Proszę Państwa, i zaczyna się granie. Tak, tak. I teraz tak, ta surówka mniej więcej trwa 4 minuty. Tak. No musiał sobie odbić ten czas ciszy. Wiesz? A dokładnie. I wiesz, i wszyscy myślą, że okej, on zagrał swoje, super w ogóle, no i utwór się niby kończy, niby finiszuje. Tak. I to jest takie, i tam wychodzi jeden taki temat chyba Roberta, czy sekcji waszej. Tam, i znowu się zaczyna granie, i ta solówka wraca. Tak. I przez to ja zawsze miałem wrażenie, że ona trwa z 15 minut. Tak, tak. To jest super. Ale super. Bo, wiesz dlaczego? Bo nam się bardzo dobrze grało na scenie i też mieliśmy takie porozumienie. Widać to na zdjęciach. Ja lubię tam czasami spojrzeć na te zdjęcia z edycji, które się pojawiają, bo przypominam sobie niektóre momenty. Ja wiem, że my jeszcze na tej scenie rozmawialiśmy coś między sobą i to bardzo fajny czas to był i nie chcieliśmy tego, wiesz, jak my gramy, to nie czujemy, czy to jest minuta, czy pięć minut, po prostu jak to dobrze idzie, no to gramy, jak nie, no to nie, więc nie chcieliśmy tego przerywać, no. Zespół Organek, wspomnienia z tegorocznej trasy męskiego grania. To teraz pora już na wersję z płyty. Jan Borysewicz po raz drugi na scenie dzisiejszego wieczora. Dajcie go gorąco, wielkie brawa. Czaję! Ręce wrosła! A! We'll be right back. musisz nauczyć się, że kto ma forsę, ten ma świat. Wiesz jak jest, nieźle. Same słowa mały podkusiły mnie. Gdybym był przyjacielem, kto pieniądze miał, kosztowały wygód i gubiłem czas. Nikt się z nas nie nudził, no bo był smak. Jedno hasło w głowie, jedno hasło w głowie miał. Mamy, oh, mamy forsę i wolny czas. Znowu słówko szepnął, szepnął ktoś. A panienek tysiąc pił już. I szalona każda, każda noc i każdy dzień. Nie wiedziałem wtedy nic piękniejszego ponad to. Nic ponad to. Tylko każdy, mamy małe forsy i wolny czas. Mamy forsę i wolny Wam Wrocław, więc wielki hołd z zespołu Jam. Wielki honor wniosę powiedz takim artystą, Jan Borysiewicz rozstaje. Dziękuję Wrocław. Brawa, to jest mój mistrz, naprawdę. Najpierw była płyta Detox grupy Jam, a prawie 30 lat później Męskie Granie 2017 i orkiestra, która wykonała wspólnie z Janem Borysiewiczem gościnnie tutaj na gitarze ten utwór Mamy Forsę, Mamy Czas na płycie Męskie Granie 2017, oczywiście w ramach koncertu orkiestry. To teraz prezenty, wyczekali trochę Państwo na te prezenty, ale będą. I to nie jeden egzemplarz. Bardzo proszę pisać. Adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. To ja czekam. I jeśli chodzi o nasze plany przy Myśliwieckiej 357 na najbliższe tygodnie, no grudzień będzie bardzo bogaty, jeśli chodzi o muzykę i różne, na przykład koncerty ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, zespół Kujawy. Widziałem niedawno, zapowiadałem ten koncert. Mogę Państwu tylko powiedzieć, że José Torres na swoich instrumentach perkusyjnych wyczyniał tutaj absolutne cuda. Będzie też sesja Marka Napiórkowskiego z jego gośćmi ze Stanów Zjednoczonych. No a za tydzień, tak jak mówiłem jeszcze przed godziną 18 i po 18, Kasia Nosowska. Pierwsza część rozmowy o zespole Hey, o 25 latach tego zespołu. No i Kelly Jones, lider grupy Stereophonics, o albumie Scream Above the Sounds. No a jeszcze w grudniu, mam nadzieję, że to się uda, z Mariuszem Dudą będziemy rozmawiać o pięknej płycie Fractured z jego projektu Lunatic Soul. To w najbliższych tygodniach. Za dziś już dziękujemy bardzo. Anna Gacek, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. Przypomnę mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Czekam na maile od Państwa i słyszymy się ponownie za tydzień. Pa, pa. Zapraszamy do reklamy. Chcesz mieć firmę bez limitów? Teraz możesz. Pakiet Firma bez limitów od T-Mobile. Internet do biura z routerem i nielimitowane rozmowy za 69 zł netto miesięcznie. Sprawdź też ofertę z Samsungiem Galaxy S8. Masz to czarno na białym. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. W Empiku Black Friday trwa cały weekend. Wybieraj spośród tysięcy superofert, zniżki do minus 50% i 3 za 2 na wybrane kategorie. Na przykład kup 3 dowolne książki z działu literatura i zapłać za 2. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Cicha noc. Zwycięzca festiwalu filmowego w Gdyni. Mikołaj do nas przyjechał. Jezus Maria. Co się stało? A to musiało się coś stać, żebym do domu przyjechał?